سورة الفرقان سورة فرقان دا مکی سورت دے نازل شوه دے پس د سورة یاسین نا دا په ترتیب کې پینوشتم نه او په نزول کې دوسول وختم نه دی کې نفی د شرک فل برکات دا او په دی دلائل عقلیه ذکر کړي په دی باندې دلائل عقلیه دي ګور اول آیات کې وای لسم کې وای او یوش پیتم کی وی تبارک اللذی لفظ تبارک روڑے دے تبارک اللذی نزل الفرقان تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرم من ذالک او دیو سلور شبہات و رد دے چیاغ مشرکان پا توحید و رسالت او صدق القرآن بانی واردی او انکار دا خیرت نکی پینزل لسو آیاتونو کی دلائل اقلی دی بشارت دے مومنانو تا پا پینزو آیاتونو کی یر ورکی پا حلاکت دیو سو قومنو اغه قومونه مختصر ذکر کړنی قوم د فرعون قوم د ثمود قوم د نوح علیه السلام قوم عاد قوم لوط او اصحاب الرس د دې قومونو د هلاکت ذکر کای او پاغمانی ير اور کای بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت والذی غزات د خیر او د برکت خاوند له غزات نزل الفرقان چرالی گله د فرق اون کې کتاب چې د حق او د باطل په منس کې فرق کوي علا عبده په خپل بندبانی ليكونا د پار شیشی دا بند د الله للعالمین نذیرا د پار د انسانانو پیریانو ير ور کون کې عالمین اگر چې مخلوقات توي خودل ته جن او انس مراد دي الذي هغه الله له ملک السماوات والارض چې د دې الله د پاره با شهید اسمانونو د زمکو دا ولم يتخذ ولدا او ندی نیولدی اللہ اولاد ولم یکن له شریکن نشت دی اللہ لرئی صدار و برخیدار فی الملکی پا بادشاہ حیکن وخلق کل شئن او پیدا کرے دی ہر یو شے فقدرہو تقدیرا نو انداز کرے دی غپ انداز کول سرا وَاتَّخَذُونِ وَلِيدِ مُشْرِكَانُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِلَاوَدْ دِي اللَّهَ نَنُورْ خُدَایَانَ وَمَعْبُودَانَ داغی عبادت و بندگی کئی لا يخلقون شیئن اینشی پیدا کول سشے دا اسچی پا پیدا کول وسا و طاقت نشتا وهم يخلقون او غی پیدا کل شویری ولا يملكون لأنفسهم ندی مالکان د خپل زانونو د پارا دورن د zarar او تکلیف د فکول ولا نفع او ند سفیدی رسول ولا یملکون موتا ندی مالکان د مرگ اې د زانو د بل د مرگ مالکان ندی ولا حیات او ند جوان ولا نشورا ند دوبار را پورته کولو ګور الله خپل کتاب کې سوې وې د دې مشرکان او معبودان ند مرګ او ند ژوند او ند دوبار را پورته کې دو مالکان دي اپ خو به خلکو سې اے مرید چې په پیر مشور وې رب ایګا د پیر سه ملاقات سلاړو ټول ټوټي ټوټي پروتو سره یو ځای خپل بل ځای دا مشرانو به خبرې کو ساری جراغ بیا نه اقداست یعنی ځان مړکول امشي او ژوندې کول امشي والله ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا دا ګره د قران نه صریح انکار نه ادا د کفر خبره ده بار بار موارد هو یحیی و یمیت مړکول او ژوند کول څوک کوي نو کپیر سے بمزان ٹکڑے کولے شی اب یا ساری بیا نیغ ناس دے دا نظرانو شکرانو دا پارا نو بیا خود کم دا خدای توب صفت راغے ادام دی ویر دا فلانی پیر سے مورید وفات شوی اغلا پتا نو دبا انو وی بیا جرا پاسی دو ملک الموت اسمان ته بس نږدې حلتنه ته وي ته لای د روحونو سکا را اخلاص وکړه اسوک پکټ کې نیخ شو اسوک په تختې لامبولو نیخ شو چا باندې جنازه کړي او نیخ کې ناس الله وی ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا ندی مالکان د چا د مرگ ولا حیاتن ند چا د ژوند ولا نشورا دا خبرم ګوره د شریعت نه خلاف دی و یو مرید پیر ته وی جما به د ځان غنته جوړه نو بس اورته مکه او بچ چف کل دا غنته شو ا بھائی نو کتا نه چا د ځان غنته جوړ کوی کر لاړه بیا به داسې چلی ا ما شوال وای زمون پلار راغې ته په پردې سره دا خبرې ټولې کفری او شرکی خبرې دي که څوک د ځان غونتی څوک جوړول شي نو بیا خدای خدای شو او د له دوره تصرف شو چې دې مورید د ځان غونتی کول شي ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا ندی مالکان د چا د مرگ ولا حیاتا ند چا د ژوند ولا نشورا او ند دوبار را پورت کولو وقال الذين كفروا وايها خلق چ کافر دي ان هذا ندد الا افك افتراه مگر دا قران دروغ دي چې دي پیغمبر د ځان جوړ کړی دي وعانه عليه او مدد کړي دوی سره په دې دروغ جوړولو کې قوم اخرون قوم بل اذا الله حبيب باز غلامانو سره کې ناسو ودا دای ور سره د دې قران په جوړولو کې مدد کړي فقد جاءوا ظلم و زورا بشکراتل کړي دای ظلم او دروغ تا وقالوا اذا كافر اساطير الاولين چې دا قران د دروغ کیسې د پخوانو دي اکتبها له کاتب دا د پیغمبر ته یو لیکون کې لیکلي دي اگر دا سي دروغ له برابرې دا الله حبيب خلقل نشول کوله نو دا سي نه وای چې دا د پیغمبر لیکلي وی اکتتبها اے دی پیغمبر د دې د لیکلو حکم کړي یادا ورته یو لیکون کې لیکلی ني فهیتم لعليه نو دا د دروغ کیسې لسته شي په دې پیغمبر بل څوک ورته لولي دا څنګه وایي چې په خپل لولي ځکه دا هټول عرب لپته و چې دا امیده لا يقرا ولا يكتب ن لستل کول شي او ن لیکل و ادا لسته شي په دوی چې یاد کی بکرته واسیلا سحر او مازیګر قل فرمایا انزله الذی را لګل دې کتاب لر هغه ذات یعلم السر چې پویږي په پټو خبرو فی السماوات والارض پاس مانو نوز مکو کې انه کان غفور الرحیم ایو اذا الله رحم کرم کو سو ګوري دی آیات ته دی ګوري ګوره د الله د توحید دشمنان دی د پیغمبر د رسالت او نبوت دشمنان دی قران دشمنان دی و ادا د دروغو د کیسو کتاب دی ابیا ورته وی انه کان غفور الرحیم اور کو توبه او باسی نو غډیر بخون کې او مهربان دی دا د الله غ رحم او کرم دی چې دا سه غټو کافر تم د توبې دعوت ور کوي وقالوا واذا كافر مال هذا الرسول سشوي دي پیغمبر لرا ياكل الطعام چده خوراک کوي ويمشي في الاسواق او ګرځي په بازارونو کې دا څنګه پیغمبر دې چده خوراکم کوي اده خو خوراک ته محتاج دي اده خود ضرورت د پاره بازار کیم ګرځي چې دی وای ز پیغمبرم په کار ده چې د خود انګورو د کجورو باغونه وې زید خبره د نبوت نه منافق غنل چې نبی څنګه خوراک کوي دیو جن غره په خوا به خبره باز خلکو کولا یره وای زمون پیر سیب ټولو مر کې چا پروټای نه د کتلې زکه ک روټای خوړ غو بیا به تیاجس جوړ شي دی وای روټای نخري پکې په خبره او ټولو مر چا په بازار کې نو کتلې زمون پیغمبر به په بازار کې ګرځېدو ګورا سلام به چولو دعوت به ورکولو دایوی سشوی دی پیغمبر لره چې خورا خوری تو عام و یمشی فی الاسواق او گرزی پا بازارونو کې لولا انزل الیه ملکن اولی را نازلو لنشی دویتا یو ملک و فرشتا فیکون معهو نذیرا چی شیدا ملک د دوی سره یر ورکون کې او یلقا الیه کنزل یا اولی را غرزول نشی دوی تا یو خزانه چه بس ها خزانه نبا لگی اد بازار دتلو د خرسول و اغسطون بدوی بیغموی او تکون لهو جنتون یادا چه وی دوی دا پار یو باغ یا کلو منها نخوراک بکول دوی دا غینا او د بازار و تو تا او طلب معاش تب محتاج نوے وقال الظالمون وعید ظالمان و مشرکان تتبعونا نیروان تاسو الا رجولا مسحورا مگر دیو سڑی سر چیاغدو کشو دے لیونے دے جادو گر دے انظر گر حبیبا کے فبدو ربولک نمسان سرنگ بیانوی تا تا مثالونا فَذَلُّونَ ذَي غُمْرَاهَان شَوِيدِي فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا نُدَي وَسَوْتَ قَتْن لَرِيد سَمِلَارِ تَبَارَكَ الَّذِي بَرَكَتُ وَالَذِي غَزَات إِنْ شَاءَ كَچَرُ غواڑی او خوخیشی جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ وَبَغَرْزَوِ تَا دَپَارَ غَرَد دِينا جناتن باغنا تجری روان بی من تحت حل انهارو لاندی دونو داغین نهرنا ویجعل لک قصورا او بگر زوی تاسو د پار بنگلی خوزما حبیبا ستاسو دراتلو مقصد بنگلی ندی باغن ندی تاسو خود قبر دا خیرت یو فکر روڑے نبی خود باغونو د بنگلو د پاره ناراضی او د الله حبیب تعالی اختیار ور کړو کو غواړی دا غرونه بد سرو کوم نو د الله حبیب زما رب زدا سجن غواړم چې اورز موړم نو شکر بادا کوم او چې بل رز نه حرم نو تا د فریاد او عاجز بکوم دا سجن دی غوخته یو رزوګم چې جاړم درتا او فریاد در تکوم او بل رز موڑیم چی شکر دا کوم بل کذبو بی ساعتی بلکی دید دروغو نسبت کڑی قیامت تا واعتدنا او تیار کړی دی مونږه لمن د هغه چا د پاره کذب بالساعتی چې هغه د دروغو نسبت کړی قیامت تسعیرا اور لمبو وال چې اور د جهنم دی اذا راتهم کل چې بوویني دا جهنم دی کفار لرا من مکان بعید د زلرنا سمعو لها واو بری دا مشرکان د دی اور د پارا تغیزن آواز د غسی و زفیرا او سخواز دا سی دا خر پشان ہیڑی گی باب و ردی دیکی اللہ جہنم تا لیدنم ثابت کل او اغیت او ریدنم ثابت کل آوازم ور تا ثابت کو دا جہنم بدی دلر زین او گوری ادی بواوری دا غد غسی آوازنا و زفیرا زفیر وی صوتا شدیدا و اذا القو منها کله چې وروبه غرزولې شي د دې جهنم نه مکانن ضيقن پزې تنګي تنګ زه وای څنګه تنګ زه وای وای لکه میخ چې په لرګي کې ور ټکوې ګوره اوسړې په تکلیفي دا خوځېدل را خوځېدل راحت ته اچې تکلیف دې او خوځېدې منشي نو دا د تکلیف د پاسه تکلیف دې مقرنینا تڑلی شوی بی پزن زیرونو کے دعو هنالک ثبورا او بغواڑی دی پدغ وخ کے حلاکت لرا چیر پا مونخو دی حلاکت او مرگ راشی رب کریم بورتوی لا تدول یوم ثبورا واحدا مغواڑی نن رز حلاکت یو ودعو ثبورا کثیرا او غواړی هلاکتونه ډېر قلو فرمایا اذالک آیا دا مذکورا چې دا غید جهنم د عذابونو ذکر شو دا خلق خیرون غوردی او دا جهنم غورده ام جنت الخلد التي یا جنت دا مشګری هاغه اوعد المتقون چی واده کڑی شوی د پرزگارو سرا کانت لهم جزاءن دیدا جنت د دوی بدلا و مسویرا او زید ورتلو لهم د دوی د پار فیها پدی جنت کی ما یشاؤون اغا چی دی بے خوخی خالدین او امیشہ بی کان علا ربک ددا خبرستا پرب وعدم مسئولا یو وادا چی سوال کڑ شویده ایدا لائکا دا چی داو غختشی او ددی طلبوشی او خلق پخپلو دو آگانو کی دا اللہ ندا غواری ملائکم ورت دا دعا کئی امومنانم زانت دعا کئی اے مومنان سے دعا کئی ایوی ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولک نو معوادا مسولا ورط پدیت باروی ملائک مومنانو تغواڑی ورا ملائک وی ربنا و ادخلهم جنات اللہ دا مومنان وردن کی جنت نتا دا آیات رازی سور مومن کی اے ملائک وی سوال کڑے اتم آیاتو لکے او مومنان غواڑی سورۃ عمران 194 نمبر آیات لکئی ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه ددا خبر استا پر رب وادا مسئولا چ سوال کڑے شوی دے مومنان غواڑی ملائک ورت غواڑی ویوم یحشرهم پکمرت چرا جمب کی دوی وما یعبدون من دون اللہ اوغا چدا مشرکان ورت عبادت کئی ما سوا دا اللہ نا کاغا ملائک دی کی عیسیٰ علیہ السلام دے او کوزیر علیہ السلام دے او کپیریان دی دا سی تفسیر جلالین کی وئی فَيَقُولُونُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بَوْ فَرْمَائِ أَأَنْتُمْ أَدْلَلْتُمْ عِبَادِي آیا تاسو گمراہ کړي وبندگان زما ها اولای چې دا کسان دي ام هم دولو السبیل یا که دوی گمراو د سیلارنا دا تاسو بیلاری کړي ک په خپل بیلاریو قالو نو دا الله بندگان بو وی ملائکه او پیرانو پیغمبران سبحانك پاکی د تعالی الله مون خوشوک بیلاری کړي ندی ما کان یم بغی لنا ندی مناسب مون لرا ان تخذ چونیسو من دونکا تھانا الاوا من اولیاء سوک مددگاران و معبودان ولیکن متعتهم لیکن تا اللہ فائدہ ورکڑی ودویتا د دنیا مال و دولت دی ورکڑی و آباءهم او د دوی پلارانو مشرانو ته دی ورکړو عمر دی وګد ورکړو رزق دی فراخ ورکړو دای د مال او د عمر په مستی کرال الحتا نسو ذکر تر دی چې دای نصیحت هیر کړو قران هیر کړو ایمان هیر کړو وکانو قوم امبورا اودی او قوم تباشوه او تباکی دنکے فقد کذبوکم بیشک دروغ جنکل تاسو لرے مشرکان استاسو خدایانو اے فقد کذبوکم المعبودون العابدین دا کذبو زمیر فائل معبودانو تراجے دے او دکم دا زمیر عابدینو تا فقد کذبوکم اے المعبودون العابدین درو جن کل دی معبودانو تا سلر اے عابدینو اے مشرکانو بما تقولون پاغس کچ تاسوی وایئی فما تستطویعونا نو تاسو وسو طاقت نشی لرل سورفن دل ریکولو د فکولو د عذاب د خپل زانونو نا ولا نصر او ند بل سمدت او نصرت و من یظلم هر غچا چی شرک کو منکم تاسو نا نذقه عذابا کبیرا او بس کو ورت عذاب لوی مخکې ګوره کفار ویلو دا پیغمبر په بازار کې ولي ګرځي او خوراک لکې نو دا سوال جواب دی آیات کې ذکر کړي و ما ارسلنا قبلک او نور علی ګلی مون مخکې تاسو نه حبیب من المرسلین در رسولان علیهم السلام نا الا انهم مگر بیشک اغی چو لیاکلون الطعام خامخ طعام به خورو و یمشون فی الاسواق او گرزی دل ببازارنو کی د طلب معاش د پارا اے د طلب معاش د پارا انبیاء علیهم السلام بازارنو کی بگرزی دل ادا گورا د رزق آغا جائز اسباب دی بازار تزی زمیدار کے نور داسی د دن کارو نکے چی آغا د شریعت مطابق وی نو آیات اصل لے پسکے اسبابو کی او طلب معاش کے تجارت کے صنعت کے او د رزق گن اسباب دی جائز او آغا درست دی او غیر شرعی اسباب چیوی اغد رسن دی گرد اللہ حبیب وی جعل رزقی تحت ظل رمحی وی زما رزق اللہ زما دنی زید لاند گرزولے یعنی مال غنیمت چی پا ٹولو کی حلال مال لے ٹولو کی حلال مال لے نو رزق دپارا اسباب چی آغا د شریعت مطابق وی نو درست دی نو دی آیات کی دا اسباب و ذکر کئی لکسوک فصل کری بوٹی کری بوټی کری او اسباب سر رزق لټوي اسباب سر رزق لټای ويمشون فی الاسواق او دا پیغمبران به ګرځیدل په بازارونو کې د طلب معاش د پاره وجعلنا بعضکم لبعض فتنه او ګرځولی مې باز استاسو د باز د پاره آزمائش ورسوک مالدار د نسوک فقیر دا آزمائش ته چې دا مالدار سکی فقیر سکی سوک بیمار ده نسوک روغ ده اسو کې مالک پیدا کړي نو شو کې نوکر لے اتصبرون دې دې کې سبحان په معنا د امر آیا تاسو صبر کوي یعنی اسبرو صبر کوي وکانا ربک بصیر او دې رب ستالی دن کې چې څوک صبر کوي او څوک به صبر کوي وقال الذين وايهاك كسان لا يرجون لقاءنا چیریگی نا امید نا ساتی زمونگ دا ملاقات قیامت نمانی دوبار جون نمانی لولا انزل علینا الملائکتو اولی را نازلو لنشی پا مونگ بانی ملائک چی مونگ اخکارو گورو ادا ملائک مونگ لخبر را کی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا اللہ دے یو دا آیات مقصد داو ولی را نازل ول نشی پمون ملائک چې مونږ اخکارو ګورو امون ته پخپل وای چې دا د الله رسول نه یا لولا انزل علینا الملائکۃ بالرساله پمون باندې ولی را نازل ول نشی ملائک مونږ ته د پیغمبري او نبوت ملاو شي او نرا ربنا نورم یو درجه ورچت شل یا اولی نوینو مونگ خپل رب العیازو باللہ اللہ دی مونگ تزانو خی امونگ تدی ہوئی چی دامی کتاب دے و دامی پیغمبر دے لکد استکبرو فی انفسهم بیشک دی زانو نلوی گن لی دی پخبل زرنو کی اے دین بزان لوی سوی چی او سڑے وی ما تدی رب زانو خی اما تدی رب وی وعتو عتوا کبیرا او سرکشی کړي د سرکشی لویا ای وای ګور دارمان د ملائکو لذوب دی پرشی یوم يرون الملائکتا پک مرز چوب ګوري دا کافران ملائک اې د زن کدن په وخت کې او پرز د قیامت لا بشرا یوم ذل المجرمین زیره او خوشخبری بنی په دغه رس د پاره د مجرمانو ويقولون جمهور العلماء وی دی یقولون قائلین ملائک دی وای ب ملائک حجرم محجورا حرام دے پتا سو جنت محجورا حرام کړي شوی حرام دے پتا سو زیره حرام کړي شوی حرام دے پتا سو کامیابی نن رز محجورا حرام کړي شوی د جمهور وای دی یقولون دی یقولون قائلین دا ملائک دی دا د جمهور مفسرین قول له اگر چې قول پکې بعضی مفسرین دا موي چې دا قول د دی کافر دی اے کافر با ملائکو توی حجرم محجورا حجرم محجورا اے بندی کڑیشی دا عذاب پا بندی دوسرا اپنای غواڑو دا اللہ پا نم دتا سنا پا پناہی غختو سرا وقدمنا الى ما عملو قص او اراده کړی مونږ هاغه ستا عملو چې عملونه کړی دي مشرکانو من عملین د سامالونا ای کافر چې د کفر او شرک سره کوم عمل کړي الله وي مونږ غي ته قصد او اراده کړی فجعلناه هبا منصورا نو ګرځولې دي مونږ دا اعمال دړه الزول شوي ای کافر مشرک چې د کفر او شرک سره کوم نیک کارونه کوي، مس کوي، حج کوي، لار جوړي، اسپیتالونه جوړي، خلکو سره تعاون کوي، دادا سید لک دوړه چوالوزه او پلا سورانشی اصحاب الجنت خاوندان د جنت یوم ایدن پد ارس خیر مستقرن غربای پاغ زیدو سیدو کی و احسن مقیلا او خیست بای پاغ زید آرام کی ایوی مستقر حغ زید ہوئی چی سڑے پکی د خبرو د پارکینی او مقیل د آرام زید ہوئی نگر د جنتیانو یو زیبی پاغی کی دوستانو سر خبر بکی او مقیل بیا بخپلو بی بیانو تزی ای سر با آرام کی خیر مستقرن غردی پاغ زیدو سیدو کی و احسن مقیلا او ډیر خیست دی پاغ زید آرام کی و یوم تشقق السماء بالغمام پکمر چوب چوی اسمان بالغمام اے عن الغمام دور یزنا ونزل الملائکة تنزیلا او را کوز بکڑیشی ملائک پی وجیب را کوزول سرا اے دا قیامت را ذکر کئی اسمان بوچوی دور یزنا او ډیر ملائک براشی او د محشر د میدان نه بغیر واچي او بیا الله لک څنګه د الله د شان سره خایيږي د حساب د پاره په محشر میدان کې ظهور کی الملک بادشاہی یوم اذن الحق پد غرزبان حق او ثابت دل الرحمن اغډیر مهربان ذات تا وکانه یومن علی الکافرین عسیرا او دد غرس په کافر باندې سختا و یوم یعد الظالم الظالم کی الف لام د جنس دے پکمر چ چک بلګوی جنس ظالمان علا یدیهی پخپل لا سنو اگر چې باز علماء سره خاص واقعیا ذکر کړي او محققین علماء وی آیات کی عموم ده باز وی ظالم عقبه ابن ابي معيط ته او د دوست امیه ابن خلف د دو دوستو امیه ابن خلف اے عقبہ ابن ابی معید دا ډیر لوی مالدار او دے د امیه ابن خلف دوسو نو د عام جوړ کړو او هغه ته قریش را غوښتیو د الله رسول مورتر وختو رضا الله حبیب چې په توام کې ناسو وی زبا الدو رو دوام خرم چې ته اسلام قبول کې عقبه ابن ابي معيط دا خبره بده غړله چې د قریش یو دمر لوی سړې دي زما د کور نه د غشا نزیبي خوراکا ناغه وې په خله باندې کلمه وې وانا توقع بالشهادتين دا سی مفسرینو لیکلی تعالی حبیب روټه یو خو نو میه ابن خلف ور تراغه هغه ډیر ملامت کو هغه ورته ګوره یو لوی سړی د قریش او زما درستخان تراغله نو دا ما بده ګڼل چې زما د کور نه دی به خوراک وته دی ورته وی الا بز رازی کیګم چې تب کفر اختیار نه باندې وای ظالم نه مراد دی اگر چې حکم عام دی پکمر چې چک بل گئی ظالم پخبل لا سنو یقول وای با یا لتنی حیرمان هاي افسوس اتخذت مع الرسول سبیلا چمانی ولے وے دا اللہ دا رسول سر اللہ رد دین گورا ہر ظالم با پلاسونو چک لگئی چې ظلم کړي زیاته کړي نو پخپل لاسونو بچک لګي وای بیا ویل تا هاي خرابي دمال رتباهي لیتنی افسوس د مال را لم اتخذ فلانا خليلا چې نم وی دی ول فلانې په دوستۍ باندې چې ما خو فلانې په دوستۍ نه وی نیولې لقد ګره د باز خلکو دوستی ډیره خطرناک ده هغه دوستۍ سره تسشوي غل شوي قاتل شوي هغه دوستۍ د وجن ډاکو شوي دا اغی دوستای د وجن په بدعات او رسوماتو کې رااله او دا اغی دوستای د وجن کفر کې اخته شوی لقد ادللنی بشک گمراه کړو مزان ذکر د قران نا بعد اذ جاءنی پس د دین چې دا قران ما تراغله او را رسیدل او وکانه شیطان للانسان خذولا او د شیطان انسان لر شرمون کې دیو جن غلط دوست نه دی سړیخ ځان ساتي ځکه غلط دوست دا سړی تبا کوي او بربادي او د الله حبيب حديثي صحيحه کې راغلي وای نیک سړی دی هغه سره کې نه سي دادا سره لګ څوک مش خرسي نو یا بدر لدر کی او قدر نکل بوئی بدر بانے مفتو کی لگی او دناکارا کس ناس تدا سیده لکا چا بنائی گرمکڑی نو یا بدر لجامی اسوزی گنی لگے گندہ خودر بانے خام خواب لگی دا حدیث دے دا مسلم شریف اگر غلط و خلق و سر ناس تا ند پکار چی ده غیبت مجلس ده ده چغلی ده ده گناه ده ده بداتو ده دیو جنه ده اللہ ده حبیب نه تپوس شویو چی کم یو پناس تو مرگرو کی غور دی وی هاگ سوک چی ده غلی دل در تا اللہ را یادی او ده آغ خبر استا پا علم کی زیادت را ولی او داغ ناست تا تا خیرت مخلکو اخیرت در تا مخلکو نداس خلق سر ناست کوا دیو جن مالک ابن دینار رحم اللہ ووی وی نیکانو سرک کانی چلے اے کانی دی پسر کڑی پوگ کڑی دی دا غوردی چه دنا فرمانو سرخ خوراکو نکے وردل توي شیطان انسان شرمای خذول ادا مبالغه د په خزلان کې څنګه شرمای ورته وي ګناه او کسوګ دي اتوبه وو پاس کنه الله غفور رحیم نه دي اسوګ دي چې تا په ګناه ویني نو غلا پیو کی قتل پیو کی ګناه پیو کی سو رزی چی تیری گی نو دے پا دی گناہ مشہور شوے پت مڑے کڑے اپت اغلائے کڑے وا احل علم لکری وی دے شیطان مقصد دے شرمول آخل کو لپنور جامو کی راش وی گور اغلا فلانی کڑے اصاڑے گور فلانی وجلے نو دربان اغلامو کا ویم شرمولے تالوی سوک دی دیکھے نو د مقصد د انسان شرمول دی یاره ګناو کا نو ګره ګنا د چا پټه نه پاتې کیږي قتلو کا دا به پډاګه کیږي غلا ډاکاو کا د شیطان انسان لر خذولا شرمون کې ګنام پې کوي او شرمای ام رسوا کوي ګره د یوسف علی السلام پرونی ګنام وکا اروغ رمټ کمیسی په وینو کې لوند کو او یاکوب علیہ السلام ته راړو هغه بچو چې ما بچي شرم خوړو او دا هغه ډوکی اندامونه ماثول دا کمیسی څنګه روغ رمټ ته دی ورته د شرمولو لپاره پریخو دی شیطان انسان لرا خذولا شرمون کې وقال الرسول آیات کې ګوره دوه تفسیرونه مفسرین وکړي او به وی دا الله رسول پرز د قیامت یا وقال الرسول دا سید الله حبیب ویلو دنیا کې یا رب رب زما ان قوم اتخذوا بشک دی قوم زمانی ولد هاذ القران دا قران محجورا پر خود لشوے ګره د قران هجران دا حرام دی پر خود له حرام دی او د قران د هجران مراتب دی علامہ حافظ ابن قیم رحمه الله د هجران مختلف صورتونه ذکر کړی دی اې د قران د هجران مختلف صورتونه دی او هغه ته عنوان ورکړي انواع هجر القران د قران د پرې خودو اقسام یو دا ده هجر سماعه او ریدل پرې خل قران ته غوګن نیسی ټول رزغي بتونو ټپو چاربوتا او ډولو سرنا تناز ده او ایمان په نراړي دا پټولو کې لوی پرې خودلی نه اوري ان پی ایمان راړي ذیم پرې خودلی سړي هاجر العمل به عمل پی پرې خو اوري زدکړم دې خو عمل پی پرې خې قران للی ایمانم پروړې خو عمل پن کوي حلال ته حلال نه وای حرام ته حرام نه وای دریم پر خودل سی منی لولیم خکولیم خوفی سالپ نکی نپ اصول د دین کې او نپ فروع د دین کې او عقیده لدی ویر دا یقین نفیده کئی ویده دی دل لبزیه دی او دا علم پی نحاسلی گی وردی پر خودو درجاتو لگو رئی چار چاته سره فکر پیدا شي ا نن قران ټول مسلمانان مني خو د دوه روپو فیصله پې نه کوي او کوي کا او قران وی جتي بایلی او ته په حق نو بس فیصله کون کی سره دشمنی کوي دی وجن علماء لیکلي وای فیصله چې علماء کوي دی سره ډنډم پکار دا ا دی وجن علماء بوي وای اغه منبر او محراب دی خو یو شی پکې کم شوه دی ممبر نه بانګ او اقامت ویل کی خودی ممبر نه بدا حکم کم کی د چلی سړی نه سرو وهای سپوږی گئی په خبره دا یو شی لري شوه نو که فیصله دی ولوکا اد دو روپای بایل نو بس تا کافر کای مولای کافر کو او هغه سره جنگونه کای موزی ور پسې پرې خو سلام پرې خو دیو جنا پکار داده چې شری فیصله د پاره شری ډنډم وی والله تقي محمد تقي عثماني حفظه الله لکلي و امام يوسف رحم الله محراب کې ناس تو حديث بيانې دو چې د پیغمبر عليه السلام کدو ډېر خوخو یو زمیدار وې زمانه دي خوخ اوس ګوره کدو کې چا خوخ وي که خوخ ني غدل دي حديث سره مقابله شو او کدل ته خدا خبره نه و پکار کنا وې د پیغمبر کدو خوخو زمیدار وې زمانه دي خوخ نما ابو یوسف رحم الله سره محراب کی تور پر اتا وا اتی کی محرابار کا سړی لوی کلمہ هوا یا کی سر دی وا ځکه امام ابو یوسف د ټولی دنیا قاضی القضات دغه مولا لام په فیصله لکوا چې در سره خوندوی کسو کې نه باندې سبا سلام نه چي کزرین کې جولوی جیل له ور واچوا امام ابو یوسف د ټولی دنیا قاضی القضات مشهور خبره لکنه وی دی با امام سیب سر بی سبق زده کولو نو موری و بودای آبرالا و دلاس نبیونو امام سیب مالدار سنه دی بچی اچی تا سبق وی اکار نکی مونگ بسو خرو بو بیدو دی با بیا سبق لراغه و امام ابو حنیف رحم اللہ ورته اوزلوی چی دی سبق نممنی کوتوی سبق خوری دی با دا بادام و حلوا خوری تا سره وې د سړی ټوکړې غم دې امام یوسف د هارون رشید په دور کې د ټولي دنیا قاضی القضات و یوزل خلیفہ و چنن قاضی ستا قاضی ابو یوسف رحم الله ته د بادام او حلوا په خکای د چالو ورته مخه لکی خو امام سے پجڑا شو پچو پچو یو چر خلکو ایجاد اولی جاری اده استاد خبره مخه لشو چې دور غریبی و چې مور بدل اس نه ونیو چې تدل تناست مونږ به سخر ازما استاد محترم مور ته ویلو چې ته سوې دې به سخر دې به د بادام او حلوا اخري له یو هجران دا دې وای چا سوشول تانو ها ا دې وای دوه دي ابو درې وای دې یو کې به ته سو مو وای ها دریشول ا د دې لپاره زده کولی چې چته مونږ دې په لګوره دا د پیغمبر شکایت دې په محشر کې الله دې مونږ د خپل نبی د شکایت نه وساتي په کائناتو کې د الله د حبیب نلوی مرتبه د چانشتا نو کدی شکایتو کو بیا وکم پر اخلاص وی زکه مو خود شفاعت په تمایو او الله دې نکی کې د شفاعت په ځای شکایت شو نو د دومره عظیم شخصیت شکایت لبسوک ټینګيږي سلورم داله وی هجر تدبره وتفهمه د قران تدبر او تفهم بریخ په عرش پوي وګوره په قران پويږي دام د قران پري خذلني تا خو الله دې د فارغ علي ګلو چې هر کلمي وال په کې سوچو کی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته دیکی تدبر نکی زان پی نپوہ کئی نو تاسو کلو کی سوچو کئی کنا نن پی سوک زان پویا کئی کلی کی زرگون لکون آبادی دا خود و کسان پا عوامو کی او دو زنان دا سنشتا چه زان پا قرآن پوہ کڑے دام د کتاب اللہ پری خودلی پینزم حجران صدی ابن قیم رحم اللہ وی استشفاء پریخ پا قرآن اپا ټولو امراض د زړونو کې پدې دوايي نه کوي دوايي لټای خود بل زنه لټای نور زایونو کې لټای رضا پینځه اقسام د هجران غي ذکر کړی قران باندې ایمان نراړې دام پر خذلی دارنګ دې دا منی خو حلال ته حلال نه عمل دې پینشتا فیصله پین کې دیکی سوچ او فکر نکے وقال الرسول او بوائد اللہ رسول پرزد قیامت یادا سی فرمائلیو پا دنیا کی یا رب اے زماربا ان قوم اتخذو بیشک دی قوم زمانی ولدے هذا القرآن محجورا دا قرآن پری خود لشوے الله دې په یو مرتبه کې موږ د قران په پری خودونکو کې نه راولي ورنه دا ټول به د الله د حبيب د شکایت دلان ناراضي وکذالک او دارنګي حبيب لک څنګه ستاپه دي کافرو کې دشمنان دي جعلنا لكل نبي غرذولي موږ د هر یو پیغمبر د پار عدو او دشمنان من المجرمین اد مجرماننا نو دغی پیغمبرانو صبر کړو تاسم صبر وکي وکفا بربک هادیا و نشیرا او کافی د سار بلار خودن کې و نشیرا و امدادی وقال الذين كفروا ايا کسان چې کافر دي لولا نزل عليه القران ولی را لګل شوی نه د قران په دی پیغمبر علیه السلام جمله واحده غن پيوزل لک نور کتابونه په پيوزل غن رال ادا خو لګ لګ رازي کذالک الله وی دارنګ لګ لګ را لګو لنثبت به فؤادک چې مضبوط کو د دې کتاب په نازلو لستا سوزړو ورته دا سی کتاب دې الله وی ز په د خپل حبيب زړه مضبوطو اپ دې د مؤمنانو زړه مضبوطي دې کتاب کې ایمان زدګي او د دې پس دکړه ایمان سی واکي او د دې په تعلیم او تعلم سره په ایمان کلکی کذالک دارنګ لګ لګ را لیګو لنو ثبت به فؤادک چې مضبوط کو د دې کتاب په زری زړستا ورت الله ترتیلا او لولو مونږ دې لار په آرام آرام لستو سرا ورت الله ترتیلا لولو مونږ دې لار په آرام آرام لستو سرا ولا یاتونک بمثل او راتلن کیدا کافر تا سوتا په یو شبه سرا دې دې کی بمثل معناو به حجت و شبهت راتلن کیدا کافر تاسو ته په یو دلیل په یو شبه او په یو اعتراض الا جئناک بالحق مگر راتلل کو مونږ تاسو ته بالحق په حق سره اېدا شبه جواب را لېګو واحسن تفسیرا او ډېر خیسته وضاحت دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام خصوصیت ده چې قران ورته الله لګ لګ را لېګلې اې دې پر ورا هغه پیغمبرانو ته یو ځل جبرئیل علیه السلام راغې کتاب به ورکو ا د دې کتاب دراتلو د پار زورګونه کارته جبرئیل علیه السلام راغله دا د غوی عزت ادا د غوی اکرام الذین هغه کسان یحشرون شراجم بکریش علا وجوههم پخپلو مخنو الی جهنم جهنم تا مخیر تتیرو کافر چه ده قبر نراپور تشی نخپی بے برئی او مخ بسولئی او میدان ده محشر تبرازی اولائک شر مکانن دغ خلق بدتر دی پا مرتبه کی وعدل سبیلا او ډیر گمرا دی د صحیح لارنا ولقد آتینا موسی الكتاب او بشک ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلنا معه غر ظلم داغی سرا اخاه رور داغی هارون وزیرا هارون علیہ السلام امدادی فقل نذهب انم فرمایلو دواړه لاړ شي ال القوم الذين قوم هغه کسانو ته کذبوا بیااتنا چغید دروغ نسبت کړو زمونږه آیاتونو ته فدمرناهم تدمیرا نو هلاک کړو مونږه غوی په هلاکو لسرا وقوم نوح قوم د نوح عليه السلام لما کذب الرسول کله چې د دروغ نسبت کړو رسولانو علیهم السلام تا اغرقناهم نغر کړو مونږ په وبو په دریاب کې وجعلناهم للناس آیتن او ګرځولې می دی غید خلکو د پاره یو نشانه او عبرت واعتدنا تیار کړل د مونږ لري ظالمینا د پاره د ظالمانو عذابا الیما عذاب دنا وعاد و ثمود او عادیان می هلاک کړیو ثمودیان و اصحاب الرس او خاوندان د کوی دین سوق مراد دی نو د سلف او مختلف اقوال دی دا بیا مرضی نو دی دی کی هغه د مفسرین او اقوال پک زده کوي ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی هم اهل قریه من قرى ثمود دا یو خار والو دا اغه خارونو د سمودیانو نا حضرت کرم رحم الله و اصحاب الرس دا اغه اصحاب یاسین دی او دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی قول دی وی بئرن بی اذر بی جان دا یو کوئی او پا اذر بی جان کی او التا د خپل پیغمبر غی تار تاو کړو. ابن جریر رحم الله دا قول غره کړي چې مراد د اصحاب الرسنا اصحاب الاخدود دی کم چې سوره بروج کې را روان دی. دی قول ته اغی ترجیح ور کړي اصحاب الرس اصحاب الاخدود دی خاوندان د کوی وقرونا بین ذالک کثیرا او پیړی پمند دی کی ډیری ډیری پیړی الٰہی العالمین فرمای مونږ تبا کړی دی او مونږ هلاکی کړی دی. دین علاوه علماء نور کو عالم ذکر کړی بازی وی امام قتاده وی اصحاب الرس اصحاب الائکه دی وکلن ضربنا له الامثال او د دې ټولو بیان کړي مو دی دی حبیب ته مثالنا وکلن تبرنا تدبیرا او دا ټول تبا کړي دی مون په تبا کول سرا ولقد اتوا بشکرات للکړي دی دی مشرکان د مکه علی القريه التي فخارها امترت مترسو چی باران پی ورولشو باران ناکار دکانو چی آغد حضرت لوت علیہ السلام قوم دے دی چی بشام تتلل نو پلارک بداراتلو افلم یکونو یرونها آیا ندی دی چی اگوری دی لرا بلکانو بلکی دوی دی لا ارجون نشورا چې دای عقیده نساتی د دوباره را پورته کېدو درجا په معنا د خوف مرضی په معنا د عقیده مرضی د یریګی نه د دوباره پورته کېدو نه عقیده نساتی د دوباره پورته کېدو و یذار او ککل چوغوری تا در حبیبا یتخذونک الا حذوا ننی سی تالر مگر پټو کو سرا تاسو پوری ټوکی کوي. دا حضوا مصدر دی یا خو په معنا د مفعول نه محزو ام به یعنی تاسو ټوکی کړي شوی نیون کیای یاد دی کې حذف د مضاف دی موضع حزو ننی ستال مگر زید ټوکو احاد الذی او دا کافر و ایدا هغه کس دی بعث الله رسولا چرا لګل دی الله رسول د استهزاء او د ټوکو د وجنوي ان کاذا دا ان مخففه من الثقيله ان کاذا بشک شان دا د خنز دیو ليدلنا ان الهتنا چې اړولې و مونږه د عبادت د خدایا نزمنا لولا ان صبرنا عليها کچره نو ایک لک مونږه په عبادت د دوی دی پیغمبر خو بس مونږه اڑول دا سي عجیب خبره کوي وسوف يعلمون زرد چی پوها بشی دوی حين يرون العذاب کم وخت کی چوب ګوري عذاب من دل سبیلا چی سوق دی ډیر گمراه پلا رکھے ارائیت آیتا قتل دے من اتخذها غشالر چی جوڑ کرے دے الہو معبود خپل هواہو خپل خواہشو گرد آیتا غشاتم شامل لے چی سوک د غیر الله عبادت کئی د خواہش مطابق اچی سوک نور گناہو نم کئی دیو جنداد علماء وغا قول لے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وی دا اسمان دلان دی دزمک دپاسا دخواہش نلوی معبود نشتا چداغی عبادت و بندگی کی ور مسلمانانم گناهونو کې د خواهش منی دا یو قسمه بندګيري ده. اگر چې پدی ګناه کافر کیږي نا ام مشرکم ک شرک کای کافر ک کفر کای نو دادې د خپل خواهش منی. یو حدیث ده وای ما تحت ذل السما تبرانی شریف حدیث ده ما تحت ذل السما من اله يعبد من دون الله تعالى اعظم عند الله عز وجل من هون يتبع نشت د اسمان دلاندی یو معبود چې عبادت او بندگی دی کیږي لوی د الله عز وجل په نس د هغه خواهش نا چې دا غي تابعداری کیږي. آیا تا قتل دی هغه کس چې نیولې د الٰه هو خپل معبود هوا هو خپل خواهش او طبیعت اده په گناهونو کې د طبیعت او خواهش په روان دی. نګور آیات منافق او مشرک او هر گنہگار ته شامل شو. ور مشرک نور او سپګمۍ ته د الله نه بغیر سجده کوي او منافق د خپل خواهش تابعداری کوي. افا انت تکون له علیه وکیلا آیا شبت پاغبان محافظ یعنی ته محافظ کې دی شي چې دې د خواهش د تابعداري نه وساتي. ام تحسب آیا گمان کته حبیبا او مخاطبا ان اکثرهم يسمعون چې ګن ډیر پدوی کې غوګنی سي او قران اوري او يعقلون يا اقل لري وکل نخارخلي انهم ندي دا کافران الا کلنا مگر پشاند زناور دي بل هم ادل سبيلا بلکی دای ډیر به لاری دی د دې زناورونو په لار کې ډیر خطا دی په لار کې. الم تر ال ربک اے الم تنظر ال صنع ربک ته ګور نکار د خپل رب تا کیف مد ذللا سرنګ یوګت کړه د سوره اے سبار او خط او انور لار خطل نه دی طول سوره سوره دے ولو شاء کچر خو خشوی وی لجالهو ساکنن نخام خاگر زول بی وی دا ساکن میشا ثم جعلن الشمسا بیاگر زول دے منگنور علیه دلیلا پدی سوری بان دلیل ثم قبضناهو بیارا غنڈو دا سوره ایلینا د ځان طرف ته قبض ويسيرا پرا غوندول وسانو سرا نور را پورته کی سور را غونني وهو الذي الله غزا ده جعل لكم الليل غرزول د تاسو د پارشپا لباسن اي ساترن کل لباس پټون کی پشان د جامو لک جامو کی بدن پټشي نشپی پتیار کم بدن پټ دے ونوم سباتن او خوب را حد بدننو وجعلن النهار نشورا او گرزول دا رز درا پورت کیدو چی خلق را پورت شید طلب معاش دا پارا وهو الذي الله غزات تے ارسل الرياحا چرالیگی هوا گانی بشرن زیر او خوشخبری بین ید رحمتی ہی مخی دخپل رحمتنا چی باران دے وانزلنا من السمائے اور علیگو منگ دبر طرفنا ما انتو حورا او بو پاک ان کی تو حورا اے پخپل پاکینی امام سالب وی تواہرا فی نفسی ہی او متوہرا لغیری ہی رالیگو دبر طرف نو بتوهورا چی پخپل پاکی دیو نور سی زن پاکی لنحی بیهی بلدتا میتن چې ژوندې کو د دیوبو د باران په ذریعه خار مړ ونسقيه او سکو دا وبو مما پاغچا خلقنا چې موږ پیدا کړی دی انعامن زناور واناسی کثیرا او بنی آدم ډېر ولقد صرفناه بینهم اذ صرفناه ضمیر یا قران تراجی نے بار بار بیان کړه موږ دا قران په مند دوی کې یا صرفناه ضمیر دی او بو تراجی اڑو راڑو دا باران په مند دوی کې چرت اوشی چرت نوی چرت ډیروی چرت لګوی اچرت پکې گلای شو او چرت د خیر او عافیت باران شو ولقد صرفناه اڑو راڑو دا باران بینهم په مند دوی کې لیذکروا چې دای نصیحت قبول کی فابا اکثر الناس نو انکار کړه ډېر د خلکو نه الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي مونږ باران روورو نو دوی وای متویر نه بنو قضا یره د فلانې ستوره را خطلې او د اغې د وجن باران شو نسبت د باران د ورول غیر الله لکې ولو شئنا کزمونگا خوخ شوه وی لبعثنا نخام خارا لگل بموه فی کل قریت نزیرا پا ارخار کی یرور کون کے پیغمبر خو حبیب دا سمونکل ستاسو د تعظیم د وجنا او ستاسو د اجر د لویوالی د وجنا نو تاسو متر قیامتا طول خارون والو ته پیغمبر رو لګلی زموږ د پیغمبر اجر به زکه اوچتوي یو نبی براغه او یو صدای کې به لا بړو زموږ د نبی بعثت دا تر قیامت پورې ده فلا تدع الکافرین نتابداری مکه ود کافرو د دوی خواهشات پس مزا وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد کدوی سرا پدی قران د به زمیر قران تراجه دے جهادا كبيرا جهاد لوی وردا مکی سورت دے دلتا اغا جهاد مسلح لانو فرش وے د جهاد یواز د اصله دی جهاد تنوی قران زدکه دا خلق لخ او اخلاق سره د دې دعوت پیش کې دې ته الله جهاد کبیر وې دې ته جهاد کبیر وې نو د جهاد اقسام دي الحمدلله تاسو د قران پس ذکر کړئ نو ګره دا سمره وخت چې مور کړي دا جهاد کبیر دې د قران زده کول د دې بیانول داخل کو ته رسول دې د پار لوګي توندي شوګيري برداشت کول دې ته جهاد کبیر وې ځکه صورت مکی ده لا اغه جهاد مسلح فرشوینو وجاهدهم به جهادن کبیر علامہ حافظ ابن قیم رحم الله د خپل کتاب د مفتاح دار السعاده او دین په دوو سيزونو راټینګ دی او ای پسو وای قوام الدین بالعلم والجهاد دین ولاړ د په دوو سيزونو یو علم دی د دین تعلیم او تعلم دی لکه دینی مدرسې دی ادویم دا اللہ لارک کفارو سر جہاد دے زکا جہاد دو کسما دے کل پلاس ہوئی کل پلاس ہوئی او کل آغا پنیزو ہوئی او دویم جہاد بالحجت والبیان دے زکا اللہ دی آیات کی وی وجاہدہم بیہی جهادن کبیرا دا علم زدکول علم خیل دیتم الله جهاد کبیر وای وګوره دا معنا نه ده دنیو شیطان په حملو کې الله دې مونږ ټول ساتي یاره یو عالم دی یو طالب دی وای دین زده کوم یاره زما د ام جهاد دی نو دا معنا نه ده چې قبل نه به انکار کې لکه یو سړی وای زه مز کوم او زکات نه باندې بیا سوچا کافر دی نو بھائی ټول اقسام به منی اگر جته پیاو کې لګي اگر ته پیاو کې لګي او شیطان وای راشه دی خو خراب کا ناغه خپل تکار وای او نور پورې خان دی ګور شیطان مختلفی کڑکای کی دی ته پیاو قسم جهاد کې لګي نو شکر ادا کا خو نور سرم د زړه مینا محبت او درد وساتا دانا جتی او شوبه کې ورننه وتی انور درته اوس بی دین اخکاری نن سبا دا مصیبت ډیر ده ور څوک چې د دین په کم کار کې لګیا ده بس اوی کار دا ده انور سه لی ونی دي فکر په خبره دا د تباہی اسباب دي دیو جن علماء لیکلي څوک چې د دین یو شوبه کې لګیا ده او نور تسبق ګوري بس دا خصوصا منافق ده فکر په خبره باندې دی وجنا اهل علم لیکلی و یو سړی په یو مدرسه کې بخاری شریف خای زګدا مشران او لماوی او دلوی علم خاوندان وی چې بخاری شریف خای ابل زکی یو حافظ الف باتا خای وای کدی بخاری والو چې زما دا کار د دن لوی دی نو د دا کار د الله د پاره نه دی کچره دغه حافظ الف باتا نو خوله نو دی بخاری ته بسوک په کمل را رسیدې دا خدا هغه چا مهنت ته چې چا لب باتا خیل د دین هر کار ته په درون نظر وګورا دا یو مصیبت نن دنیا کې راغله الحمدلله امت مختلف شعبو کې د دین کار کوي څوک د قادیانیت مقابله کوي څوک سکای څوک سکای الله دې زموږ زړونو کې د ټولو سره محبت واچي هدي په لګورې که په یو شعبه کې لګیای او بل ته پزړه کې بد ګوري نو دا د تباہی اسباب دي دی باندې الله له جړه پکار دا وجاهدهم به جهادن کبیر او علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی الله سوره حدید کې دو سی زونه ذکر کړی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فذكر الكتاب والحديد کتاب الله ذکر کړی او اس په نه ذکر کړی اذ بهما قوام الدين پدیبانید دین ادری دلی پدیبان ټول دین ولاړ دے وجاهدهم به جهادن کبیر او جهاد کد دوی سر پدی قران جهادن کبیر جهاد لوی وګره دا ټول حافظان علما کرام هغه ټول عوام او نارینه زنانا چې دا الله کتاب خی څوک کورونو کې زنانه لفظ قران خی څوک معنا خی علما او حفاظ لګي عادي څوک قرات او تجوید خی دې ټول ته جهاد کبیر وای او هو الذی الله غزاد دې مرج البحرین چروان کړي دې دو دریا بنا یو پل خوک دے او بل پل تریخ دے مرج البحرین روان کری دی او زید دو دریا بنا هادا عذب فرات دا خوگیو بدی فرات تندما توی و هادا ملح او دا مالگینی دی اجاج تروی دی و جال بینهما برزخن او ګرځولې دی الله پمند دې دواړو کې پردا اے ګور پردسره یو په لثرویو بدی د سمندر حصہ دا نوبل په لوچز مکه پردا دا اپ دی اوچز مکه کې واړو واړو نهرو ندی چینی دی کویان دی دا خوږي او بدی وجال بینهما برزخن برزخ سو هغه اوچز مکه ګرزولې د پمند دی دواړو دریابونو کې چې یو په لخوا کې وبري بل په لثروي دي یو غټه پرده د وچزم کې وحجر محجورا او پرده پرده کړي شوی چې دواړه وبو د یو بل سره اختلاط او ګډوډواله ناراضي وهو الذي الله غزا ته خلق من الماء بشرا پیدا کړي د نطفه بنی آدم ګور یادم مان نطفه مراد وا یادی دې کې عام وب مراد دي خدلته علما او لیکلي وای ک چره د دین بشر نه اولاد آدم مراد شي نو دما او نطفه مراد دا او کد بشر نه آدم علیہ السلام مراد شي نو دما او نه عام وب مراد دي زکا آغا خټه الله په وبو کې پوبو کی خوشتا کڑی وا او داغی نا پیدا اللہ غزات تے پیدا کڑی دے دو بون بشر آدم علیہ السلام یا پیدا کڑی دے دو من المائد نطفین بشرن بنی آدم فجالہو نسبن نگرزول دے دے خاوند نسب وسوحرا او خاوند سخرگنی وکان ربک قدیرا او دے رفستا قدرت او طاقت لرن کے ویعبدون من دون اللہ عبادت کئی دا مشرکان ما سوا دا اللہ نما دا غچا لا ینفعهم چن فائد رسول شدویتا ولا یدرهم او نتن زرر دفکول شی وکان الكافر دے کافر على ربه زهيرا اخپل رب تشا غرزون کې زهيرا اے الله ته شا غرزولدا يومانا د آیات مبارک داوا او زهير امدادي تم وي د کافر په مقابله د خپل رب کې زهيرا امداد کوونکې د شیطان د دې شیطان مرسته کوي داغ مدد او نصرت کوي او درې معنا مفسرین دا سکړي د کافر په خپل رب زوهي راس پک اے وکان الکافر عند ربه مهانن دا ماخوذ د دې قولنا و ای زوهرت به دا شی مشاته غرزولې چکل اور تسپک گورے و ایدا ما شات غرزولے دے کافر پخپل ربان اسپک او زلیل او ایدا سن برابر کے بیانا سے